ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ده نبي صلى الله عليه وسلم ده مبارك سفر ده غزاة تبوك في دايو صح جهادو او الله سبحانه وتعالى پکې د مؤمنانو د منافقانو ډېر جدایی راوستي او تمیز راوستي او اوس موږ د پاره عبرت او احکام او دین جوړ شوی د واقعات او الله ورته سورۃ توبه کې دا واقعا بیان کړی دا یو حصے په یو ځای کې بل حصے په بل ځای کې پڑے رکھان داز بانے تو بندگان و تربیت اکڑے دے شدیدی قصی ہر ٹھکی از مند پارا دا رہنمائی دا لارا خود اللی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی شل لزی تیر اکڑے تر یو شوز پورے او بید آغازین دا روان شد نبی صلی اللہ علیہ وسلم با پا دی شل ورزو کی حال تا دا مرگر و تربیتم کاو د شاشناس نو چې په ونه کولا عبادت بکیدو بیانونه بکیدل امرګری براجم کړی شو هی ته به دین بیانې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم روانه مدرسه وا بس دا کې نستلم دین او در درم دین او خبره هم دین وا د الله د رضا مطابق د الله نظر په یو باندې د الله تربیته او دا څومره خسته جماعت دی چې لري کله فکروږي چې محمد رسول الله به کې موجودي او د الله اولیاء ټول او د برناد عرش نه تربيت کی چې د څه کوي او د څه مکوي په مقدس مکه باندې داسې جماعت نه تیر شوی او نو به شرط راشي چې دونه پاک جماعت او دا څه خوله ډلوي نبی صلی الله علیه وسلم حالتا مختلف بیانونم کلی دی ده مرگرو از ذهن سازی آگی که چکم اکم زوری واده دی کم زوری پورا کولی پا بیان با کول چه خیر ده کمال کم ده خیر ده کمان تا تکلیف ده که مشکلات دی اللہ کافر لدنیا ور کرده ده منگل آخرت را کئی اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ولن الاخره عمر رضانو تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو واقعی که ویلیو تب دینی خوشحاله چه کافر ته الله دنیا ورکې موږ آخرت راکې او د دې ترغیبات په وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم د مرګرو مشکلات آسانه ولا او دا واقعي خبره ده چې د یو مؤمن چې غم در مشکلات تراشي نو آخرت ته متوجه کې چې جنت شته اور د جهنم مخه ته ده د آخرت خبرې سختې دنیا د نوټه خبره نه ده ختمي غر غر مشکلات سوی تیست آسان شد او کل جو سری تا دنیا لویش یخ کارش یا آخرت و تورو که دا اغین غافل شد نبیوات اغا دا دنیا لگ مصیبت اغا تلیر غر شیخ کاره کی پایی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو دا بیانم کرده و مرگورو تا چه ان اصدق الحدیث کتاب الله پا طول خبرو که زیتر اشتین خبره اغا قرآن ده وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فالطريقو كي در رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا غريرا خيستا دا او دارن دای فرمایلی او اشرف الحدیث ذکر الله او د الله یادول چې دا پټول خبرو کې ډیر شریف او عزتمن خبره همدا دي چې وسړی الله یادای او خیر الهدی هدی الانبیاء او غره لار چې دا د انبیاء لار دا د سیرت دا یو طریقه دا ډیر غره لار وی واحسن القصص القران خسته واقعي او بيانات دا د قران دي د قران لري خوري واقعي دي او د دي وضاحت دي مزيدار دي وخير الاعمال عوازمها پټول عملونه کې هغه عملونه غره دي چې فرض عملي فرائض د الله په نسبت باندې ډېر قیمت لري په نسبت د نفل باندې د فرائض پابند لري کوي وان الاعمال بخواتيمها واغ عمل لګره اعتبار دي چې خاتمه هغه خوي په اخره کې چې ست عمل خوي نه دي له اعتبار ده کوم کې سره خدي په اخره کې خراب شي دا خو کامیابی نه ده دا نه کامیابی ده کامیابی ده چې خاتمه دي جوړ شي د دې لپاره مرګري فکر من کول د انجام سوچ کول چې عاقبت بس مونږ څنګه کیږي نبی رسول الله سلام دا خبره مکړه سباب المسلم فسوق المسلمان تکنزل کول دا فسق دی او قتاله کفر جنگونه خو با کوي خو د مؤمنانو سره نه د مؤمن سره جنگ کفر دی چې سړی ایمان والا په مقابله کې توري راواله او توپه کې راواله مؤمنان ولا وزنو هغه قتل وا سره د خپل مشرۍ د پاره او د خپل عزت یا د مال لپاره دا کفر کار دی دا کفر او دا د مؤمنانو طریقه نه دا او دایمو فرمایل چې زما امتیانو انما یسیر احدکم الا موضع اربع اصابع ستاسو انجام دار چې صلو د الا اربع ازرع صلو رغز په مقدار باندې زیاله به ورزای چې قبر دی هغه تاسو ورتګ دی دا څه د عقل مندې خبرې او د حکمت خبرې نبی صلی الله علیه وسلم نورم ډیر وکړلې دا د نبی رسول الله د بیان طریقه وا چاوی کې بدشه مختلفې خبرې وي د حکمت خبرې هغه توایدا د حکمت خبرې د دې بیانات چې موږ د مرګرو د حضرت جوړولو خبره اترې بکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پاک بیانو او دا ورېدونکو ډېر غره خلکو چې شل چې پوره شوه د الله په امر باندې دا اغزین را روان شو واپس یو شلو مشرکان الله ذلیل کړ او تختیدل هغه او په دې کې غټه فائدہ دا وشو دا چې په غیبانې مرو براغه په دې عام عربو باندې مرو واقع شو د مسلمانانو زړونه اوچت شول او د منافقانو تمه وا چې د اسلام به ختم شي د هرکل بادشاہ د وجنه آی ته پته وله کې د شرک دالار خپل لاړ زمنګ کمزورې شولا موخه په دې باندې توکل او هغه زم ختم شو د شام او د یمن او د دې علاقو چې کم عربو نصارا شيو ناغین دایوی دې چې راوسه پورې موږ په دې خلکو تکیه کوله دا خو د نبی رسول سلام د طاقت مقابله کې اسم ندی نو داغین هم راو کړځه دا الله رب العزت په دې غزوه باندې د اسلام ډیره غلبه وکړه سخت هغه ډیره وه په دې هم لري نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې بعض واقعات اغرال یو د واقعات نه داوا چې یو زیتا رسول الله صلی الله علیه وسلم راول شه دا نو مرګور دی ویل چې تاسو په دې لاندې خړ باندې راش او زه په دې عقبه باندې خېجم په دې باندې ما به څه څوک ناراضه لا یتبعنی احد یو کس باندې ناراضه سره ځان سره دوه کسان واخستل یو عمار بن یاسر او دیم حذیفه ابن الیمان دا دوه صحابه واخست عقبه کندو توای چې اوچت کندو په غره باندې خطر پایږي او دانو مرګ لاندې په اوار لار باندې را چې په دې کې د نبی رسول الله حکمتونو یو داینه د خپل مرګرو کتنه داغه استعاراس چې د مزل په کومه طریقه باندې کوي د دیو نظم هغه کتا نظم او ترتیب او رسول الله صلی الله علیه وسلم نور حکمتونه په دې سفر کې ودا شانه په دې کې اوسو منافقانو اراده وکړه لجر لن تجدوه على مثل هذا الحل نبی رسول الله دیر ناشنا حال کې دی واز زی کې دی اور وخت اوسه مرګري ناشتي مجاهدین په سر باندې ولاړ شړې خواره نشو ورتل چې zarar ولا وری کې اوس واز زی کې دی بس د وجل موقعه منافقانو د کافر همیشه د اراده د حق ختمول مفسدان نو یو دوله سره تر سوال له سفر کسان اراده وکړه چې نبی رسول الله وجني نو خپل اسونه باندې سوارو او سوارلې چې کنه اوسه یو خانه او مخونه باندې صدرونه راوچ او سر سترګې ښکارا کېدلې عربی کې وته لسام او لسامي و او تربوزکی و او خلی پټکلو سترګې ښکارا کېدلې او دغه د شاته نه رااله په کومه لار چې نبی رسول الله روان دي ومنه کړی چې بده بنره دي دی پیرا روان دي اراده دار چې دا به کندو سر ته وکی چې دا غزنه به راور غلو نو بس په عمل لږه چې دا غره سر نه سره راور غلو ټوټه ټوټه کی او د شپې حالت هم د شپه هم دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوه شو د دې خلکو په بد اراده باندې نو حذیفه ته ویل چې د دې کسانو د سوالو مخبل تر سواله و او زور رسته شما او ما سر کوټه شان هم ساوه کګه غونتی پاره مې د سره بشاره وکړه د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د ټول سوالې د ایست په بل طرف روان شو او دې په زړه کې الله رو پاشو نه منډه کړله به ته واپس یې کې شروع او کم چې عام مسلمانان په کمالار دین هغه ته به واپس نو نبی رسول الله وای ما ته ویل چې ته په جندل دا څوک دی مولا رسول الله ما ته په جندل دا یو مخنه پټو صرف سرګې ښکارې کېدري دا هغه غټ فوج دی به دې کې څه پته لګي صرف دومره نه کرا ته ښکارا شو چې داخله د بنو تمیم نه ښکارا کېدل ځکه دا اسونه نه کی دا غیو په شان ته وی لکه د بنو تمیم نه چې وی او دا نو یو خلکو چې ایمان راوړل ظاهرا حضرت ایمان نو پریوته نفاق پکیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی لا وسم پزره کې واه اسی د مجبورتیا د وجنه تللی وو نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه به دروخه ما چې دا څوک دی معجزتن د الله رسول فرمایل چې یو پلان کېو بل پلان او بل پلان د ټول نمونه واپس چې دا دا کسانو او تا د پته شته دی سیر ادا وا او یا رسول الله ما ته پته نشه وای دا را دی وا چې دی عقبې دی کندو د زوخه جمع او دی مغزه تراو کې چې اوسما سور لیلا کله ورکی او ما گزار کی امن میں کی زما د مرګ اراده کړو وا الله سبحانه و تعالی مال دا خبر راکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اراده هم ډیر کرت شوې دي د دې په اړه کې الله دا آیات هم په سورۃ توبه کې نازل کړی دی و هم بما لم ينالوا د منافقان اراده دي دا هغه څو شریعت رسول الله نه لیکلي د دې اراده د نبی رسول الله صلی الله علیه د قتل دا هغه د وجرو د قد مولوی را ده دا په دې سم کولای شو چې دا کسان را نیولې او ته ویل چې تاسو ګره دا اراده کړو او اسما د قتل زه تاسو وجنم وجلم شو نبی رسول الله بادشاہ دې خلیفہ دې طاقت و سره دې څوک د سویل هم نشي لیکن د دو وجنې و نه وجل یو وجداوا چې یو سړی ستا د قتل سی اراده شانه کړی مشورې کوي نو دا هغه باندې ته د مکه نه حمله نشي کولای چې د مکه نه په حمله وکړي هغه د باز هغه کا عادت دا د فلانکي خلک زما په اړه کې د شي مشورې کوي زه بس مکه نه ورزم نو دا ترې قنه ده د احتیاطي ده علي له دانه په چاویل دلته سره د تا د وجود اراده لري وزیر او وجره نه منځ چې څنګه مرکم مؤمنان په قتل کې احتیاط کې ډیر زیات کله چې په ما حمله وکړه او که به دفاع کوم که زه وجه لشم ما وارثان به بدل واخلم نو یو حکمت دی کې دای چې یو سړی ته نشو وجه لکه چې هغه ښکاره تاب شي په فکر روان دي او ته بزن پوه شي چې اوس په ما حمله کوي به اوله او کله چې اسی اراده ونته ده نو دا له احوالونه کته بل فرض خبر شي نو هم نشو وجه ده دمو یادا او چې دا په ظاهر کې د نبی صلی الله علیه وسلم مرګریو کړ صلی الله علیه وسلم وجهني نو د دې نه شر پیدا کی په خلکو کې شر فتنه پیدا کی او عام مشرکان کافر به دا خبره کوي اکره ای تحدث العرب ان محمد صلی الله علیه وسلم یقتل اصحابه نبی رضا خپل مرګری وایي عام خلکو ته دا پته نه لګي چې دا منافقان دي عام خلک یې مؤمنان ګڼي د دې د وژنه کافر دا یو د سیسره چې مسلمانانو کې منافقان پیدا کول او د خپل مابین کې جنگول نو په عوام مؤمنانو کې دا قریشی چې مجاهدین خپل مابین کې جنگونه دي او قتلونه دي یاره دا څنګه دي حدیثه نفرت پیدا شي او موږ کې دا یو طرف ورانکاری مفسدانی منافقانی ورانه دا یو غرضی نو دا شی همیشه د پاره جهادونه کې نقصان ډیر زیات راوي دی نو نبی رسول الله صلی الله علیه دیو نو اجل شرف خلکو کې غلط شهرت موږ وینش دا خپل خش شهرت ساتل او خپل خنم ساتل په دین کې دا یو ضروري خبره ده ځان به غلط نه مشورې پډاکه باندې چرپ لنکی مجاهدین ډاکی ولا دی غل دی ماشومان تخته یو مالونه تخته یو خلق تخته یو پیسې کپه دی باندې جهاد ولا مشهور شي نو دا ډېر سخت روان ده او دا بعض خلک دا کار کوي او غفاف جهاد چې کوم یو ډېر لیو بندگی د الله دا ناغه خرابوي دا بعض خلک عادت ده نفاق پکې وي نو بیا سم دي دا چې ونه وځي لیکن پریم نه کدل پالله یو والا دغه خلک به الله وال پکار دي باندې څه ته څه نشي ویل چې وی شر جوړيږي ناغه تا په الله باندې دا غوال پکار دي په الله باندې دا چې لازم وو چت کی او خیری به پښوږي دا خیری ډیر عجیب تره ده په دې کې دی شړې وو بیا غنه جوړيږي نو نبی صلی الله علیه وسلم وتا خیری وکړلې چې الله پاکا په دې باندې به الله راوخه جو د بیا له دانه د جبدې سینې کې راوخیږي پا شاکر اخی جب سینی تا دا اغیر تاورا وزی او رسا پس ربانی اثر کئی کینسر شی چه انسان تی خام اکمل کیگی مخیره و تا اکر پا دی هاری و بانی دسی دانه پا دی شاکر آوخ دا زرطا مخامخ او دا دی دا گرمی و پا دی زربانی راتلل راتلل تر دی چه دا طول اللہ مردار کرلا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خیرو دا وجنا اللہ دا دول ترسار لسو بر کسان پا سیرت کی رزی دا طول اللہ مردار کرلا نو ور په دې طریقه باندې الله نبی وویل چې بدنامي هم نشوله او څه شرم جوړ نشو او شرم ختم شو دا لري خپل طریقه دا د شری سړي په دې طریقه وال خړل کړت منګه خپل طاقت مخکې کوو او د الله سبحانه وتعالى طاقت یې لري په الله باندې چې خلق وال په کار دي څو چې شرېنی ورانکاری مفسدان یې ته خیری په کاری وي نو الله نبی وویل ته خیری او کته به له دانه کراو کته دای په جهل حالات نو بدلار یو دا واقع امراله نبی صلی الله علیه وسلم را روانو نو مدینه ته شرا قریب شو نو بدی کې کوټه باندې واقع بل هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې شپو کړله نو د سار منځنه مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قضا حاجت د پاره لاړ وړاندې لاړ مغیر ابن شعبه و ایزم و سلاله ما لوٹه می واخستله و بونه می ڈکه کرله چیره نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم با پدی بنه او دسو کی آغای او کند تلال زو تا بحر ناستم نو وقت تیر که چه واپس راگه نو ماو تا او بورا چوله خدمت می ولکاو رسول اللہ سم او دس کاو او دا طریقه په داسه کې جایز ده چې یو سړی وباشي او بل او داسه اندامونه مګل ولا نشته ده اینه من راغله ده لیکن وباچ او شتا مشران خلکو ته لکه مور افلاری مشران کباري عزت من خلګي په ما ته وباچ رسول الله صلی الله علیه وسلم لګي وب استعمال موزي په پوي نو ما اراده وکړه چې دا موزي ته وباسم نو نبی رسول الله چې می وباس دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين پریده دا موزه زما خفی پاکی وی او ما پا دی موزو که داخلی کردی دی نو پا دی که انزلو تاجد نشتری وی پایی منی لاسترک دوار لاسونه پا پیوزر راخ کل لکه دا مسجد موزه یو طریقه دا دا که دوار لاسونه پیوزر بانی پا موزو راخ کلیش خفی وینی انزلی نبی رسول اللہ سلام مسا پا موزو بانی وکللا جرابا موزه بانی مسا اغا جایز دا اسلام اسانی کرده دا پا دی که دلته صحابه چې دي دغه راکې جن مر راکې جن وخت ته د څه ټیم دقیق په مابین کې شک پیدا شه چې موږ نبی رسول الله ته صبر وکړو او کنه مونږ دې ودرو که صبر کوو دلته مر راکې دي وخت ځکه او که صبر نکوه خپل منځ کوو نه د نبی رسان مخکواله راځي د الله رسول موجود دی او دا غنه موږ جمع وکړو دا بده خبره ده مزینه په دی باندې کولاو شي شهره د موږ د الله تعالی فریضه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بجوندې یا به وفات یا به یا بنی نموږ موږ نشو پرې کولای موږ د الله فریضه ده نو په جمع باندې ودرېدل او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دای مخکې کړه عبدالرحمن ابن عوف هغه جمع ته مخکې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راورسېده او یو رکعت کړی وو یو رکعت مونږ د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تلل نو په دې رکعت کې هغه شامل شو او یو صحرا ده یو بیابان په دې کې ولاړ په دې کې عبدالرحمن ته خلکو اشاره وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم راغله درا روسته شه چې هغه وکتل د الله رسول ولاړ نو شاته کېده چې زبر رسته شوم نبی رسول الله بر امر کې چې زکه یو امتی ته ګور او پیغمبر ته منځور کول ته ګور دا ډیر عجیب خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر عزت او وقار د خپل ځای کې وو امتی او امامتی نبی رسول الله ته کول پر رسته کېده نو نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې مانځ کې اشاره ورکړه چې بزې و درېږي مر رسته کېږي خیر دې ته دې جماعت هغه بزې و درېږي د نبی صلی الله علیه وسلم امر یو معنی په ځای باندې و درېږي رسته نشه دو کسان دي چې د الله رسول په منځ کې دی یو ابو بکر صدیق او یو عبدالرحمن بن عوف ابو بکر صدیق په جمع ولاړو نبی رسول الله راغې په بل واقعا کې هغه ته اشاره وکړه چې هغه کمر اړسته کې هغه ستره اړسته شي او نبی رسول الله مخکې شو او دلته عبدالرحمن ته اشاره وکړه چې مر اړسته کې هغه پسې ودرې د دې وجه دا و چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام ډیر زیاتو محبت ډیر زیاتو شان پیژاند خصوصي مرګره نو د دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم ته غوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منځور کول ته غوړه ما کان ابن ابي قحافه اي صلی بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منځور کوي دا مال لایق نو ذکر رسول الله ادب مخک او عبدالرحمن داغه په ځل کې ډیر عزت د نبی رسول الله لیکن هغه امر توکل الامر چې الله رسول ما ته وچه ودرېګه بس دا امر منل پکړ عبدالرحمن امر ته وکتل او ابو بکر صدیق هغه ادب ته وکتل او دا هر څه د خپل مزاج طریقې سو حکم ته ګوري او باز خلک ادب ته ګوري په باز ځای کې به ادب مخکې کې او په باز ځای کې به حکم مخکې کې موقعو محل ته وګوري دلته بل څه ادم و عبدالرحمن ذکر راوښته نشي چې یو رکعت منشه دې به مونږ ګډوډ کې او ابو بکر صدیق ذکر راوسته شو چې هغه لمن یو رکعت هم نو کړ سره پاتې فاتحه کې شروع شو د مانځه ابتدا و نه ذکر راوسته شو عبدالرحمن پسې نبی صلی الله علیه وسلم یو رکعت منځو کو به هغه سلام وګرځاو مغیره بن شعبه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رکعت ځان له پورا کو داد عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فضیلت دے چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا پسی ودر ادھا لے دا داغا پسی محمد تکڑی دا امتی او محمد علیہ السلام را غلی دا داغا پسی ودر ادھا لے او بے رشتے ہوتا اگیو شکایت ہو کہ یا رسول اللہ من خطانا جمع اکڑا دا ہم ریسق نقصان کی واقعی شو دا ادب نہ چتا خلاف ہم نے کڑے ناغو فرما چا خیر دے احسن تم کم کڑی دی چا جمع مدر چا وقت کلا راشی او امام حاضر نہیں په ځېبنی حاضر نه بیا باغت انتظار نه کې دا اصول امام مسجد کې دنه نشته دنه بیا انتظار وته نه کې بل ځته تلل وړاند او یا وخت قضا کی وخت او چې امام په مسجد کې دنه یا کوری بالکل قریبی او تا ته پته چې امام په کور کې دنه بیا د جمع نه ودرې کله سم نن تیر شو که په وخت شل من داغه ته انتظار کی داغه حق دی اصول دا دی چې امام ته به انتظار کولای شي زموږ په دې زمانه کې دا ادب د کمواله د وژن خبره ده چې کوي چې امام په کوټه کې حاضر یعنی دې ځای کې وي کور کې وي خبر خلکو ته پته وي الک ادمنټ کې شي وسته به کس مخ کې او امام با محروم پوری دي دا غلطه طریقه ده د امام دا غوړې له حساس ساتل شي کاڅونه وخت یې انتظار به وکړي تر څو چې وخت قضا کېده نه چې وخت قضا کېده به مخ کې یا دا غلا خبر ورکړي چې امام صاحب تولې ناراضي او شکل سهارات ترې بهر ترې مسجد کې د کور کې حاضر نه نه بس به چې وخت پوره شي بس به د جمع و درې نو دا تاسو فکر کړی چې جما مدرولا نبی صلی الله علیه وسلم دی ویل او د سیرت پرواز کې راځي تاسو ته ما خبر درکړو چې قیامت به نه قائمي حتا یصلی احدکم بنبیه یو کس به تاسو کې خپل نبی ته امامت کوي هغه نن دا کار وش چې عبدالرحمن نه خپل نبی ته امامت ورکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مانځ کې سوتره نه و درولې د دې حدیث د ظاهر نه معلومی کې مسلم کې د حدیث راځي سوتره نه و د دې نه دا معلومی چې مسبوق شری باندې سوتره نه وي تراله امام سره شریک شولې نو د سوتره اهتمام مکو سره د امامت یې نیت کاوه او کله چې واجب مونږ کاوه او یاد جمع ور کاوه نو به سوتره ته خامہ خاوه درېږي یا دیوال ته یا ستنه ته یا یو انسان ته به درېږي به سوتره مون دا ګناه ده د الله نبی منه کړی د لا تصلی الا الی سوتره د سوتره نه بغیر مون مکاوا او مسبوق د پاره جایز دی او که څو شرلی باندې مونږ کې یو غته سوتره نه نه غته پاره خیر ده دو کسانو د پاره سوتره ماف ده یو مسبوق چې رسته راشي د ماف چې په شرلی باندې مونږ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رکعت دا یو رکعت ونیو بشر د بشر باندې چې عوارض راځي دا حدث حادثا صغیر دی وړو کې خبره وا چې احکام شریعه د نبی رسول الله دا هر خبره نه راوځي د دین احکام د دینه محدثینو معلوم کړی دي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزا نه روان شو چې مدینه ته خرا قریب شي نو په دې ځای کې نبی رسول الله د یو صحابینا ابو رحم دا غنوم او دا غنه تپوس کاو چې دا غفار قبیله چې دا په دې کې یو قسم خلق دي ما فعل سوکر الان کسانو اطوال السطاب آن کسان چه اگدوگ ده بدنون والا دی اوسترسر رنگون والا دی اگه ولی دی غزوی تا حضیر نشلو او دارن اما فعل الجعاد القصار آن کسانو سوکر چه افتی کلی کلی دی او دسی لندی لندی دی وی ما وطوی چه یار سر داخل اون پا قبله که نشتا وی نا کسان چه اگه اوکانو گدی سری پا شد خلاقه که آگه ندی یا رسول الله زمون د قوم نه دی هغه زمون حلفای دی هغه د اسلام قبیله دی موږ یې تراغلی دی وای وس ما ترایا چې نبی رسول الله دونه معلومات چې زمون د قوم خلک یې پیژندل نبی و فرمایل چې دې ته پوزه زکه کومه چې ان اعز اهلی علی ان يتخلفوا عني المهاجرون من قریش والانصار واسلم وغفار دا خبره ما ته دغه سخت د جسما د مرګري چې دا خواص مرګري دی او د جهاد نه پاتې کی مهاجرین پاتې کی انصار پاتې کی اسلم قبیله غفار دا خواص خلې دي چې دیو د جهاد نه پاتې کی بیا به بل څه څنګه جهاد وکړي په دې کې غرض دا دی صحابي ته چې ایته دا خبر ورورځو چې تاسو رسول الله ته محبوب یاست او دا چې خمو منانی او تاسو به د جهاد نه پاتې کیږئ چې خمو من شولي نه په کاردار چې هر غزوه کې حاضر شاو رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومات کثرت معلومات ډیرواله د معلومات او د علم مدینه ته چرته قریب شو بدیږي کی پڑھا واچ او د مې وکړه د ټولو مرګرونه فدی ک الله آیاتونه راولې غلا چې په مدینه کې چې کم جمعه جوړ شوې ده او د مسجد قباء په خوا کې جوړ شوې ده دا مسجد نه ده دا د کافرانو لپاره جاله ده جاله مسجد الزرار او دوی لګي نیمه د مسجد او منس کی مورچا مورچا جوړا شوې ده د الله حکم دی وخت نازل شوه نبی رسول الله اوسه پورې پته نه و چې دا جمعه دی خلکو د ورانې د پاره جوړ کړه دا ټول اسلام له څوار لس کسانو تقریبا منافقانو چې اجو دا جمعه جوړ کړو مخکې موږ دا واقعا ویلو دا ابو عامر په مشوره باندې چې دا یو فاسق انسانو او د حنزله رجعنا کلارو او یو پیرو پیرو ګمرا او قریش او یهود او دا ټول خلک به دره پاسول نو هرقل قبیله دا هرقل بادشاہ له مور غلیو اغه مرو چت کړیو چې مدینه باندې حمله ول ته منافقان مرګري ما تیار کړی نظام د پاره یو قرارګاه جوړا کړی و الله چې اته نه راولې د نبی رسول الله اوس په تاولې غوښته دا خو جماعت نه ده دا خو زموږ د ضرر د پاره دا شی جوړ کړی نه بده کې دوه کسان یې سره بولې ګل مخکې د خپل ځان چې یو صحابي مالک ابن دخشم رضی اللہ عنہ د بنو سالمنا آغا اول معنی ابن عدی صحابی دا دو صحابه ولګل چې تاسو لا شې سیده مسجد ته ځان ورور وسوي او ورور واشوي دا سیزل پکار دا ډول کسان ورل او دا منافقان په جماعت کې نش دیو تله او دارنګ ور او غیا راوړل د جماعت ته ورواشل منافقان باندې روب راغې یو تکتیدل او چې ویل نه شو دا کدا ولي کوم سر دایو دا ولي چې د جماعت نویر در رسول الله صلی الله علیه و سلم مونته نبی در صلی الله علیه و سلم دا وشه تاسو منافقان خلق باندې روب راغې منډه واره دا کدا الله رسول دې سره روب الله ولې عجیب روب ورکړلونه په دې کې منافقان و تکتیدل اخوا دې خو شول او جماعت وشه زو د لګي تروانو مسجد ساسنی می ده جماعتی و منسکی ده شرک جالی ده دیسی ظلم روایی پا دیسی زیر که منسکی ولم جایز ندی لکه اللہ منع وقل لکه دیسی جماعتی مود ره لا تقوم فیه ابدا پا دی جماعتی شرط منزو نکی لمسجد نوسس علی التقوى من اول یوم من حق ان تقوم فیه مسجد قبا کی ودره گا چه ده تقوى جماعت ده مسجد قبا نبی رسول اللہ چکل مدینی تا هجرتو که لاول ده مسجد جوش عمار بن یاسر ولا بنیاد کې په دا اورو کې شنه جماعت په واکه جوړ شو او دا غیر فضایل مراغلي دی وایي چې سړی کې دوه رکعاته منځو کې د عمرې مراجعت لري او دې ته الله د تقوا مسجد ویل دی او دا خلکو چې دلته و سیدل دا یې صفته کړه دی فيه رجال يحبون يتطهروا خلک به کې دي چې ځان پاکي الله وايي دې سره محبت لري چې ځان پاکي نبی رسول دې ته پوښتنه کوي چې صحابه الله تاسو صفات کې دا تاسو کې څه کمال لري و یا رسول الله من په بوست استنجا کوم مخکې عربو په کانو سره به استنجا کول او به نه استعمالوله نو دی ویره چې موږ په بوست استنجا شروع کړل دا کانو نه په غیر د استنجا لکه دوه طریقې دي صرف کانو استعمالول یا صرف اوبه دا دوه طریقې احادیث کې راځي او کډوال سره جمع کین دا حدیثو کې نشته او اسی کسو کې جمع کوي سند به وته نه وای جمع کول شي نو دا کار کو بلدار چې کله جنب شنو غسل کو غسل د جنابت نه کو نو یو دا کوي په دې باندې الله رب جستا صفات کړي دا یو ظاهري باطنی دواړه قسمه پاکي وبږي د جمعه ته راوځي ایو شکونه نورم ډیر شول لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتن فی قلوبهم الا تقطع قلوبهم الله رب عزت فرمای چې دا مسجد دی جوړ کړه ده د دې په ذریعہ باندې منافقت نورم ډیر شو مګر الله شریو الله ملکی وی وژنه ختمې چې ملشي نبی باندې دا شک ختم شي کینې نه راوسته پر وجه دار چې د حق په مقابله کې چا جاله جوړ کړل الله غته به هدایت نه کوي سوچ د حق نزين خالي وي هغه ته هدایت کی په چکه من انسان د حق په دشمنی کې ودري هغه ته هدایت نه کی د دې د جماعت وسو دا جاله مل ختمه شو د منافقانو شرمولي پدې غزو کې دا اراده الله کړو چې دا خلک وو شرمې او ذلیل شو راکارش نتیجه کې مو شرمې دلاو کسان معلوم شو نو پدې کې دا واقعا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې ته د داخېدو لمخې مخکې دا کار و به دا غزنه روان شو تر دې چې مدینې ته داخېدو نو مسلمانان چې کم کمزوري دي زنانه ماشومان هغه وې د رسول الله سم استقبال تر وتل استقبال تا ډېر خوشحالي د وجنا بعض ما شومان جنکو چمبه والا د مې عبادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ باندې خوشحالي کولا او دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي امام نقيم وايي ما شومان په دې وخت دا شعرونه ویلي او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک غزان واپس شو یو هغه وخت کې دا ویل شوې دي کله جناب رسول الله مدینه ته هجرت کاوه او په دې ټیم کې دا ویل شوې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپوږمۍ په شان د شخصیت اگر هغه خاطر به مونږ باندې او مونږ باندې الله شکر لازم دي تر څو چې الله ته دعوت ورکړې کی سنیت الوداع دا یو کندو دی چې دا هغه زینب مدینه والا رخصتې دل او هغه ته به استقبال دخل ورواتل په ډېر خوشاله باندې افکان مې وای باندې او رونق اورنا د دې حالت کې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته ځنه داخل شو د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې هغه به د مدینې نه بهر شپه کاوله د دې مقصد د فارې چې خپل کور ته لاړ شي چې دمن نه وځي د ستړيوالي حالت کې نه نه وځي د مدینې نه بهر به شپه کاوله به بد شي کور ته جته یا نه لس بجې د ورځې او یا مازیګر کې وتا او کله کله د ماخام نرسته تره ده دای طریقه ده د دینه من کړه د جتا شو کړه د سفر نراشه او کور ته مخک خبر نی ور کړه چا خبر نی راوړل نو تاسو د شپې من داخله کې ورته پای کې نقصانات دي ډیر ډیر نقصانات به پیدا کیږي سره د شپې چې ته کور ته راشي خلک د غلب مان در باندې کې څوک به دی ودی الکه غله په د نیاش په دولس باندې وبا جاره د شمه کاوا دا راستا کور والا په بد حالت کې وی جامې به زړې وی رنگ به بدرنګي خیرنه خشنه وي په دې حالت کې وتراشه نه نفرت به پیدا شي د شمه کاوا نبی رسول الله فرمای حتا تستحد المغيبه وتمتشط الشعزه کور ته زر من نه وزې دي د پاره چې هغه زنانه چې هغه خپل وښتم اختزام نه لري کی او سرګمنس کی او ډول سنگارو کې نه بیان نه وزه کدا په خپله باندې واجب ده چې خاوند دې بار نه راضي چې هغه ته ځان خسته کی او ډول کی دا پاره د واجبات نه ده زموږ ډېر پښتانه زنانه چې هغه دا کار نه کوي شرمېږي او د دین ولا حیا ورزي او د اسلام خلاف کار کوي مطلب دا چې زما د خاوند خیر د ګناونه دي کوي او د نظر دې بد استعماليږي او جزغ خپل پښتو پورا کوم نو نبی صلی الله علیه وسلم د دینه ممنع کوله چې د شپې مداخله کې ګوردا بلکې سار وخت یا مزګر یا ماخام کې داخله کې دا وخت چې مخکنه خبر دني ور دی وکړ د ټلیفونونو زمانہ ده مثلا مخکنه خبر ور کې به سره د شپې مراتلش د مخکنه چې خبر شي چې رازدي وکړ د رسېګم در زما ناګه سره د شر ختم شي دی حدیث کې چې کما خبر راغله د شر د سره ختمي د مخکې خبر ور کول سره شرونه ختمي نو نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې هغه دلته شپه به سار وخت کې زوحا ټیم کې سیده لړ مسجد نبوي ته داخل شو دا عادت مبارک دا و چې لاول به مسجد باندې به شروع کوله د سفر نه بچره کوړ ته بلاول نه تا مسجد ته بچنه واته درکا ته مونږ به و دیتا تحیت القدوم من السفر وای او صلاة المسافر عند قدومه مسافر چې کله کوړ ته راشي درکا ته دا مسجد باندې لاول ولې شروع کړي دي راز داده یو دا د الله د محبت د وجه نه چې د الله کور ما ته د خپل کور نه زیات ضروري ښکارېږي لاول د الله ملاقات به د خپل اهل ملاقات د څنګه چې لاول بس پرې خځه ملاقات لاول د خپل الله ملاقات دا غو کور تر اتا په دې پوښیږي چې دې خبره باندې خاص مؤمنان کويږي چې راز مسجد باندې لاول ولې شروع کوم دا یو کیفیت دی زړه او یو ایمانی حالتی چې انسان کله داغي سوچ وکي به پوي دغه فائدہ پدې کې دا و چې کم کسان هغه په مدینه کې پاتې هغه په ملاقات سره شي په مسجد کې به ټول ویني په یو ځل باندې لاس به اوسه ملاوي کې اوسړي مشي به اوسو چې ټول نه به فارغ شي نو به په خپل کور ته په اسانۍ باندې لاړ شي سوچ به نه پزابوي زموږ په دې زمانه کې د څه طریقې چې سوګ د عمره نه یا د حج نه راشي یا د لری سفر نه راشي ناغستړي خرب کاروبار د شپې ختم کړي د شپې 12 بجې راشي او 12 بجې راشي اله کوله چې څه راغله هغه رښتیا ته وایم خو به نه کړي پریشانی دا چې ورته ټک ټک وځه ستاسو تری مشه دراغله دا ستري مشه دا غته پرې وازار جوړ شي او مخې ته وګورم نه شر مو قوم حل باندې ورته په کار دی په خپل ټیم باندې د بل مسلمان رعایت هم په کار دی باندې نه پوي زمږ عوامو ته دا تربیت چانه دی ورکړی چې د بل مسلمان مزاج ته وګوري دا لستریوالي دا حل ته وګوري دي ته نه وګوري نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې سیرت کې نړیره فائدہ ده دا په سنت طریقو کې د دین او د دنیا د دواړو فائدہ ده نو د دین بعد به کور ته داخل در رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا و نبی رسول الله چې مدینه ته داخل شوی نو نوې په دغه وخت کې دا خبر هم کړو مخکې چې موږ حدیث نقل کړو چې زما مرګرو دا خبره غواره یاده کوي ان بالمدینه اقواما مدینه کې څخه خلک پاتې شوی دي ما سرت مسیر ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم تاسو چې په ارزه کې روانو یا تاسو سره وو قال يا رسول الله ان بالمدینه په مدینه کې موږ سره څنګه مرګریو په تبوک کې موږ سره څنګه وو قال الا شرکوکم فی الاجر دې معنا دا ده چې تاسو په اجر کې شریکو تاسو چې الله په دې jihad کې سم راځه درکو زمرا مدینه والا له امر قال يا رسول الله بالمدينه مدينه کې واغې زدن اجر ملاوي ويا وجه دا وجه حبسهم المرض او قال حبسهم العذر د بيماري د وجه نه د عذر د وجه نه پاتې شي دي او قانون دای د الله رب العالمین چې سود جهاد ته د عذر د وجه نه پاتې شي یا د بيماري د وجه نه پاتې شي او نیتی د جهاد سره وی الله رب العزت په دې نیت باندې دله مکمل اجر ورکړي صرف یو اجر باندې وته مجاهدین وشي تي وفضل الله على المجاهد على وفضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه یو درجتي اغيوزيت انور دا مومنان دا ایسره مرګري دې ته ځین سازي وای چې د شنو چې پاک کسانو باندې تاسو فخر ونه کوي چې تاسو اجر ونه شوز موږ شو دا یو دم الله اجر ورکړه دا نه دونه کښې ده چې صحیح نیت سره وکی او ته معذوري الله تعالی په صحیح نیت مجا ده په دې کې وس هغه خلک چې هغه وروسته پاتې شوی دي دا هیڅ سره به څه کوي نو منافقان له چلونه ورځي نو په دې کې نبی رسول الله په مسجد کې ناش او دا منافقان شروع شو ډېر ډېر راتللا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عذر کاو سم منافقان راځي چې رسول الله هم دا عذر او دا عذر د دې عذر د وجه نه پاتې شوی خیر ده ته مونږ معاف کا او الله نه مونږ بخښنه وغواړو نو نبی صلی الله علیه وسلم باندې معاف کاوله او دا الله نه ویل بخښنه سره کوله چې الله ته معاف کا او دا غي د زړه رازونه به الله ته سپارل چې تاسو دروژن یاريشتي دا به متنه چې تاسو دروغ یاريشته وي بس الله دې تاسو ته بخښنه وکړي او ټیک دې تاسو د عذر د وجه نه پاتې شوی تقریبا څه د پاس اتیا کسان رال چې هغه ټول نبی صلی الله علیه وسلم ته د دروغ عذر وکړ او دا الله رسول ته سوال نه ریشته پرې فز او قسمونه یې وکړل یو پرې په دې باندې قسم وکړ چې قسم په الله چې موږ معذورو دا مقصد دا و چې را دا مسلمانان په موږ ملامتیا ونه وای چې تاسو ولې jihad نه وای دي د دې مسلمانانو د ملامتیا نه د ځان د خلاصولو لپاره قسم وو او دا د منافقانو طریقه ده چې د انسان ملامتیا او د ډیره بدې ښکارې کیږي د الله ملامتیا ته نه ګوري یحلفون لکم لتعرضوا عنهم الله فرمایي دې دې لپاره قسم کوي چې تاسو به ملامتیا ونه وای بې دوباره به قسمونه دې لپاره وکړو یحلفون لکم لترضوا عنهم چې تاسو مونږه خوشاله شئ مونږ خپل مرګري وګڼئ الله فرمایي چې تاسو ته خوشاله کې خوشاله شئ خصوصا ته نه خوشاله کوم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين دا د الله نه فرمان دي دونه زره ځانې ما صخره دې په وکړه دې منافقانو قران کې بریده صخره دراغه يعتذرون اليكم ما انا دا د دروغ او عذر به تاسو ته کوي اذا رجعتم اليهم كره جتاسو مدینه ته واپس شولې په لار باندې دایته نازل شي وو دا ته ویو به زما پیغمبره چې لا تعتذروا لن نؤمن لكم من تعذرون ما پیش کوم نه تاسو خبر باندې یقین نکو تاسو دروغ وایو قد نبا ان الله من اخباركم الله مون ته تاسو احوال بیان کړی چې تاسو وران کړی دا په قران آیتونو لیکن د الله رسول د دې د سره رازونه الله ته وسپارل او په ظاهر کې ول استغفار وکړ او دا یو ته چې تاسو معذور یې د دې نه مونږ ته دا فدرا او ځی چې سره سړی ته معلومه می چې دا وران کړی دی خو په ظاهر کې هغه اقرار کوي چې ما د عذر د وجه نه دا کار کړی دی به بده څنګه کوم ده شو وای نه وسه دې چې نه ده په کار نوسته چې نیو سره ځکه دې نه شر پیدا کی چې نه ته چار څنګه وستا خبره نه منم ته دروغ جنې او زه به تاسو ګورم دې سره ډېر شر پیدا کی د معاشري د جوړولو سره قضا ده چې بعضی کسان باندې با همدې چې خزلې و به ورته همدې به پرې دې خپل حال ته به پرې دې چې څه کوي ابا کوي زمون په دې زمانه کې بعضی خلک په دې وجه پریشانه کې واقع کی دا ارچا حال معلوم چې دا په دې حال باندې ولې دی دا ولې دې چې کوي دا چې چل ولې دی د دې دوه جنډې انتشارونه اختلافات پیدا کیږي الله ته سپارل بکاري دا شا بکار کې کار مالا چې خې دې ځان د کیدو کې به دې ځان لږه منافقانو د دروغ عذرونه وکړه نبی رسول الله صلوات الله علیه او بس پرې خو الله ته وسپارل الله سبحانه و تعالی په صخره رد وکړه او کافر او فاسق یو ته ویلو جهنم ولا تیار په دنیا کې چې الله ته سونه نو مطلب د آخرت سزاګانې ولا هغه تیار کړو په دنیا کې مله بیرسته زمانه کې سزاګانې ورکړي یو سزا دا و چې الله و شرمول بیل معلوم شروع را کارش په دې کې څه کسان چې مؤمنان دي په سره کې د نن ایمان دی او هغه پاتې شوی دی د غزا ابو لبابر زانو په باره کې راځي د یو صحابي دی چې دا یو په بنو قریزو کې اورانه خبره ته شوی و او یو په دې غزو کې پاتې شوی و ابو لبابر بن المنذر صحابي په دا مؤمن دی نو دا او د دسر او کسان نور او باز یو پنځه کسان سره دی د غزا تبوک نه پاتې شوی مؤمنان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه را نږدې شو نو دی پریشان شو چې موږ څو زر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو سخت پښیمانه نو مسجد نبوي کې ستزان وتاړه مزه نبوي کې ځان دی وګړو کسان وتاړ او دا قسم یو کې چې موږ با خپل ځان نه را کولاو ترامو ته پوری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کولاو شوی نه یې چې اگر را کولاو خپل بس موږ به الله مار او چې هغه کولاو نو کوم بدغه شان دي دا د ایمان تقاضا د چړي کې کله ایماني او ګناتي اوج به دشي پریشان لکه د رښتانه بل واقع کې مغرضی سخت پریشان ها رسول الله صلی الله علیه وسلم چرای دا حالت یو د دې تر دې شوی دی نو وی فرمان چې زم نه را کولاوم کله را کولاو کله واغه مر وکن بس را کولاوم کنه نه مسکلار به تړلې ولې دې دې فرضی jihad نه پاتې کېدل فرض jihad یو کې تبوک ته حاضرې دل پار مسلمان فرض چې دې ته به حاضرې کې الله رسول یو غزوات ته زیو تاسو نه ټول ته عمومي اعلان دې دا یو بدبختی نه چې انسان دې غزو نه پاتې شي نو په دې کې رسول الله هم پرې خدل په دې حال کې تړلې الله رب عزت پای رحم وکړه ډېر مهربان دی دار چانه نو دا آیتونه راولېږي چې وا اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم الله فرمای نور کسان دي مؤمنان دي نیک عملونه کړی دي او داغه څخه ګناه مرګ لري کړل په ډېر جهادونو کې شامل شوی دي او مؤمنان دي نیک عمل دي لیکن دا گناه کوم په څه کړی دا گناه دا چې تبوک ته نه دی تدې دا بد عمل نه کومه ورځ کړی دا الله د ذات نه امید دي ولري دی امید دي چې الله به دې معاف کړي او اصل په چې الله استعمال کړي دي معنا دا چې خامخا دې شي کوي او علما ویلي چې دا آیات به ځان له دغه کسانو مبارک نه دا د دې امت د ټولو ګناګارو مبارک دي تر قیامت پورې چې هر مؤمن راځي او ګناه کړ د نیکیم کړ د دا آیات په قران کې ډیر د امید آیات د داغې لپاره ارجا آیات فی القران لهذه الامه د دې امت لپاره ډیر د امید آیات په قران کې دا ده چې الله فرمایي ګناه او نیکی دوا چې ذکر وي د الله د ذات نه امید ده چې دا به معاف کړي خو شرط به دا ده چې اعترفوا بذنوبهم په خپل ګناه اقرار کړي چې الله زما مجرم یم چې الله ما به دې کړل دا اما زه ته کړل سوچ دا اقرار کړي د الله د ذات نه امید ده چې خلک به معاف کړي احنا ابن قيس كسكر ازي لا طبيعي له هو القران كما خپل ځان کاته چې رسوب کم زکه ما د کافر آیتونه مې وکتل کما آیتونه کې چې د کافرانو بدی الله بیان کړل ما هغه صفات خو ما کې نو ځکه کافر خو دې ته وایي چې الله رسول نه مني شریکان جوړي قیامت نه مني نو ما ویل دا صفات خو ما کې نشته الحمدلله به د مؤمنانو صفات مې وکتل چې مؤمنان خو دې ته وایي چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ده قسم خلق وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ومن عند التوائم تزرون كي نرمي رأزي جد الله ذكر وشي وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا فقران إيمان ديريجي وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نماوي لك داشي باطهم نشر نراګه د کافر څخه پسته ده نه د مؤمنان دا مزه څوک یې ما د کافر څخه پاتم نشته د مؤمنانو مخ ته راګي نو قران کې ګرځي ظلم ګرځي ظلم نو دا آیت په مخ ته راغی چې واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا نو ما ول چا وښ په خپل ځان باندې کا دا زمو او دا واقعي خبره ده چې دا زمون حالم ده دیر گناهونه لگ نیک عمل او دا باز خلق نیک عمل لگ دیر او گناه لگ نسبتا کم دوارا اغیر کردی دی خدا اللہ دا ذات نا امید دستا ببارکی چه بخنه دا تاوی کی پا دیر شرط چه تا اقرار وکی چه اللہ زم مجرمی مستا او دا ذرانه با اقرار وشی اصد اقلی نا نا خبال اللہ دا ذان ملامت اک چه اللہ ستا دیر جرمونه من کردی دی او دیر زیتم کردی دی او دا اللہ دیر حقونه دی با منگ بانی نا دی آیت که دیر امید پروت دی دا طولو گنانگارو دا پار نبی رسالت و سلام آقا قسم بیر آزاد کرد نادون خم و منانو چه اگیو مال پیش کرد رسول اللہ سلام تا شای رسول اللہ دی مال پا وجه منی منگ پا دی پیتنه که پریوزی منگ دا طول مال لرکو دا واقع لو پا جهاز که والا گوا رسول اللہ سلام چه ما تا دا حکم نده شه چه زر استاس و مال واقع لما ما تا استاس در آزاد اول حکم شه اگی زور کهو چه نده مال منگ نوالا نبی رسالت ناخست الله پس دات راولګه چې خود من اموالهم د دې مالونه خیر دی واخله یعنی بعضی مالونه دی واره تطهرهم وتزکيهم بها دې سدي فاکی د مال په لګولو باندې د دې تسکیه نه پس راځي د مال لګولو کې یو فائدادار تسکیه نه پس ذریعہ ده وصلی علیهم درام وتوقع ان صلاتک سکن لهم استاد عاشق کما دا د یو د آرام ذریعہ ده اړه ته اطمینان په دې باندې رسی نبی رسول الله راواله کې ده ابو لبابه نه ثلث واخسته حدیث کې راغلی دی چې زه ثلث ورکه په سیر استا ټول مال مل لګاوه ثلث ورکا مثلا لګدرې لکه روپی دی لکه روپی په کې درې جره په پټه ده یو جره په ورکا دا رښتینی مؤمنان دغه ټول مال الله له ورکاو د ګناه د مغفرت د فار ټول مال لګول دا مړنی چې دی خلکو ته د الله لیواله لري زړه کې پروتو او د ګناه بدی هغه په زړه کې پراته وا د دې د وجنه ټول مال لګول دا ادب د توبې نه وې دا د توبې ډیر ادب یو ادب په یاده د صدقه ورک د خپل توبې نه مخکې صدقه ورکا نو دې سبستاده توبه الله تعالی راک قبول شي د ګناه چې د نوښه لورو سړی نه کی نو دا غنه چې توبه وباسي صدقه به کې شرط نه ده لیکن چې دا دې ورکه دا توبه دې کاملي کی دا توبه کې کمال پیدا کی مغفرت کړي کی په دې سره خپل ګناونه را حاضر کې په ذهن کې او پښیمانه شه او صدقه هم پکې ورکا او به دا ګناه یې له مور ده دا غنه ځان ساتنه الله دې اوچت امید ده چې د مخکینی حالت نه بدلی خپلېږي د مؤمنان صلی الله علیه و آله دا وکړه په دې کې یو بل راز د مؤمنانو و چې هغه لږ د دې کسانو لږ لاندې درجه کې وو مرتبه لري او چته ده خو لیکن کار د سسوالو لګا دی خدا کار کړل چې د جهاد نه پاتې شوی دی مځې نه وو کې فزان وته اړکان سخت پریشان دی یو درې مؤمنان نور دي چې یو پاین کې کعب ابن مالک رضی الله عنه ده او دیم مراره ابن الربيع او دیم هلال ابن امیه الواقفي او مراره ابن الربيع العامري دا درې صحابه دي او درې واده انصار نه دي او درې واخه مؤمنان رښتینی مؤمنان چې دا دوا بدر غزا ته حاضر شوی دي بدرن صحابه هم دي لکه امام زهري ویلي دي او دا یو چې دی عقبی صحابی دی عقبه کې حاضر شوی دی ډیر چت خلق دا درې کسان چې دی دا هم د غزوې نه پاتې شوی وو نو دیو د منافقانو په شان ته عذر و نه کړ شراش او دروغ وته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وغوښت استغفار وکړي په دې چې و نه کړ او ځان یې مونږ ته درمیانه پاتې شو نو د دیو سره بل معاملې وشول چې هغه الله سبحانه وتعالى قران کې ذکر کړی دا او یو سری حدیث کرا غلی دا صحیحین کی روایت ذکر دے کعب ابن مالک پلا قصہ بیانے دا تبوک دا غزان دا پاتکی دا واقعات دلچسپ واقعات جبا گڑیری فیدی دی دا ایمان والاو دا پارا گڑیری فیدی کعب ابن مالک اڑنشی و پاخر زمانہ کی داغی و زیو عبداللہ اغب عبداللہ سن نیو جماعت بے بوترا بوتا نا عبداللہ وانی چی پاخر کی چې کله کاملون شو زما پلار کعب ابن مالک نو دا قصه ته ماورې ده لوا د تبوک د غزانه د پاتې کېدو واقعا کعب رضوانه فرمای د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې کله به یو جهاد لته نو توریه به کوله او تبوک ته چې کله ته توریه و نه کړل احکار خلکو ته ویل چې لکه تبوک ته روانې ده کسان چې مخکې دا خبر مو وکړل کارا اعلان وکړه چې تبوک ته بزو او په دې وخت کې وای زه ډیر مالدار امم نور جهادونه کې ما څه چرته 200 لري نه په دې جهاد کې ما 200 لري تیاری کړې چې په یو باندې بزما او دا بل هم را سري نور مسلمانو خدمت به کوم کې کمزوري چې په دې باندې بګو 200 لري را سره خپل کې اراده مې و چې دې جهاد لږ بزما نبی صلی الله علیه و سلم چې دا اعلان وکړ دا اعلان نه بعد نږدې سفر شروع وکړ نو زه بازار ته لاړم چې زه د جهاد لپاره سامان اخلم شینه مینه په کاری کې غاله من بازار ته لاړم او د الله کاری چې مو انا خسته په تاویزو کې سره وران شي و به تر او په شمه کورته او ما ویل زه سبا نه بل سبا به وایم دا تشویق به بد شه د تشویق یعنی سبا به دا کار وکړو پرز به وکړو دا ډیر نقصان ده علماء دا خبر لیکره چې لا تدفعن عملنا عن وقته یو عمل د خپل وخت نه دی کول امر کوځنه وخت به وله وخت به بل کوي دا به نيسته پاتې شي یا به هغه کار پاتې کی یا به دا نه پاتې کی ورته دي د وژنه په جلتې باندې یو کار کول پکارې ځنه کوي کار په جلتې کوه پای کی تاخير مکو ځکه سبب شو بلور بشو به بش به بشي دا نقصان ده نو دا وځي په دې نقصان کې پریوتم چې ما زه به بش بلور به بازار ته لاړم نبی رسول الله په سفر روان شو او داغه عادت مبارک دا و چې د زیارت ورځ باندې باغه وای په سفر واته یوم الخميس باندې بواته دا سنت طریقه ده غالبا نبی رسول الله د زیارت ورځ باندې په سفر کاو د دې سنت له هغه څو کې الله سبحانه ډېر برکات ورکړي الله مبارک لفی امه یومتی بی بکوره دوکاره یو سار وختي وتل او بل د زیارت ورځ باندې وتل نبی رسول الله دعا کړه الله سار وکي برکت واچو زما امت ته سار وکي ډېر کارونه کوي سخر په نوم باندې یو صحابي او تاجر و هغه به تجارت مال لګنو سار وکي به لګو د زیارت ورځ به لګو الله رب عزت لیست مال لري کو مال کې ول الله برکت دی و جنواچاو چې سار وختي مال لګل هغه به سي ور وتل او دارنګا د زیارت ورځ یوم الخميس نه په دې ورځ رسول الله سم یو وته او ما ویل اجازه به د سامان ورم پښه ورزم بازار تلان به مت شي وانه خص ما ویل زه به اسره ز تیز دی ان شاء الله روسه به ورسېدې شي نبی صلی الله علیه وسلم روان شه د دریو ورځې چې تیر شولې ایسته ما کې سواله پیدا شو مرګر دې روان دی ورسېد به مې وی را ده و چر به ورزم او دومره دا چ بس نفس راته ویل چې اوس یاره مجاهدین بلل یې ستر رسیدلی او نشه به ورته پریدا شیطان هم دې وایي چې اوس وسور واچي او دا سفر هم لکه سخت وي واجب واده کې به بیل سخت پریشانی ونه استفادې شو خک لکه اراده مې واغ به دې اراده اراده کې استفادې شو وې زه د نبی رحمت هم دې ویل غوښ مینه نیمه پاتې شوه سر د دوجې حدن نه پاتې شوه یو د تبوک نه پاتې شوه په دې کې مې اراده وا خو پاسه سسوالې دوه نه پاتې شوه او بل د بدر د غزان په پاتې شوی ما دا غي وجه دا و چې نبی رسول الله په بدر غزا کې عام مرګري نه بوتل سر به قافله نه ول هغه به ضرورت لري په دې کې ناصافي د بدر غزا و شولا نو موږ نبی رسول الله صفای کې ډیر کسان نه و تل ځکه چې په بدر غزا کې د رسول الله د جهاد اراده نه و ناصافي به هغه راغلو نو هغه واقعا مې زما حرم پاتې شوی بدر غزا خلکو ته خلوی اختیاری خو زع عقبی صحابین عقبی یعنی هغه صحابی چې نبی رسول سلام په مکه کې او په مینا کې د انصار سره وعده کوله چې زما ستاسو کلی ته درځم زما حفاظت به کوي په هغه ځای کې زما سره وي حاضر شوم زه ډیر پخوانی مؤمنم عقبه کې حاضر دل ماته د بدر د غزا نه ډیر بهتر کړی اگر که بدر خلکو کې مشهور دی عقبه دونه مشهور نه ده لیکن په هغه وعده کې چې رسول الله سره چې موږ حاضر شو هغه ماته ډیر غوړه کړی نور عام غزوات کې زوی حاضر شوم هر جهاد کې دا لري کوم مؤمن دی فرشتنی تکه د قران نه معلومي پدې کې وځه د غزوې نه پاتې شوم نبی صلی الله علیه وسلم یې زمات تذکرام ده سره ونه کړه پدې وجه باندې خلک ډیرو او کله سره به پټې ده د دې د وجه نه پټې دي شو چې را د نبی رسول الله پټ پاتې کې دي چې تر څو چې وحی نازل نه شي ځکه رسول الله په غیب خو نه پوي یو کسان ډیر زیات دي دا چاته پوس به کې خپل انکه و رسول الله ما تذکرام ونه کړه تر دې چې تبوک ته ورسېده نو الته په یو مجلس کې ناشتو او ما تذکره الته وکړه ورسته به مرګ وروه ما ته ویل په مجلس کې ویل چې ما فعل کعب بن مالک دا کعب بن مالک ولی پادشاه هغه شرطه ده نو د بازي مرګ ورو عادت دی چې د مشرانو مخ کې د نور مرګ ورو شیطانی کوي او دا ډېر غلط خوې دي چې سره دا کار وشي د بازي غلط عادت دی د علماو قالو لا شي د بل عالم غیبت کوي ته شي خو د شي د چلو دا غریب د غرور سره پړسي دا ډېر منافقت دی او دا ډېر خلکو کې موجود مشرانو خوا کې د خلکو کې بتونه او د خلک هغه ته هیڅ خبرې کوه د څه خبرې چې په خوشاله شي بيزي خبرې مکه او د مشرانو مخامخ نو یو کس به دا ویل چې هغه خو حبسه برداه او نظر فی عفیه هغه مال دار سره ده کسته شنه جامې پیدا کړې بردن دې ته واچې کمیس پرتو لنګ او صادر داغه په زینت داغه په ډول کې تللې ده و نظر په اتبیا خپل وګو کې اروفتي ګوري کړه دې په کله دې په عین متکبر ده مالدار ده متکبر ده تکبر په تکړه ده مالداري په تکړه ده په دې کې بل صحابي هغه راوځم ویل چې معاذ ابن جبل او هغه ته ویل چې به سما خپل تا غلطه خبره دې وکړه چې مو یو چې دا متکبر دی او د دې د وجه نه پاتې شوی دی. والله یا رسول الله ما نعلم علیه الا خیر. دا غشړی کو چې مونږ وینو نو خیر به کینو که مؤمن سره دی او کسې فاده باندې خیر کی. دا الله نبی چې هیڅ مونږ ویل دې چې مونږ یې کسره دی بس سره بس کو ته ځکه چې مؤمن دی چې و ته ځکه ونه چې غزا ته ګوته ولې نه حاضر دی. دا چې وکه سکوت پکړ چې کې دل رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ مکه ولا تر دې چې دا ځنه واپس شو او مدینه ته راغلی کېدو نو زه سخت پریشان شوم چې اوس به رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو جواب ورکړ هغه چې مانه ته پوښتنه کوي چې ته پاتې شې زه به څه کوم نو سخت پریشانې وې زه راوونه ولم دا ډېره لویه خبره ده الله د رسول ملامتیا یو سړي له سوړه خبره نه و وای ما کور کې چې کوم زنانه یو مشران مور و خپل کزه و خور و بل و څوب چې عقل مندونه دایي سبا مشورې کولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه جواب ورک مشورې به وي اخر دا چې زړه کې الله نه تدا واشوله شر ارسم چې رښتیا وته ویو صحیح خبر وته کوم رښتیا چې ارسم و شلو په دې صدق کې کامیابی را تخره کیږي رښتیا ویلو کې پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راورسید او دغه عادت مبارده چې جمعه ته براته مسجد کې کېناستو درکات منځو شو دغه نه بعد منافقان را لو او ته عذرونه وکړل او غیته معافي وکړه او مغفرت یې ول الله تعالی طلب کو تبسم تبسم المغضب ما ته وکتل او ما ته وخندل مسکه شو لکه سره چې غصې د غصې په حالت کې مسکه شو نبی رسول الله حدیث کې دا ناغلی و چې زه په مسجد دروازه باندې روان نه وتلم نو ما ته چې تعال یا کعبدل ترش وې زوارو نه په جلسته بین دې مخ ته وته کېناست د دې روایت نه امام نصیر رحم الله دا معلومه کړی دا چې دا تحیت المسجد سره کله کله پرې خو دیش باب الرخصه په ترک تحیت المسجد په دې حدیث دا باب لګولای تحیت المسجد دې توای چې صاحب بهر نه راشي مسجد کې دروازه ته کول پکاړې دا بهتر عمل نه هی کمل دا مپرې دا چې وسه دې کې دا فکر کړه سری وخت تنګي سړی ستکینی یا ډړې وته نه لګي یا سبله وځي دا هغه د وځي نه پریز نه ګناګاري دی وکه باز نه پوهه خلې دی هغه نه دا دروازه ته فرض دا بخامه خاګه دا غلط وای دا الله فرض کړی نه دی لیکن نه کمل کولې پکاړې پرې دې ما چې وسه دې کې دا هر وخت کېږي دا ودلته زکه پرې غوډه چې د الله رسول ته چرآشه دا راشه خبره لري کوي او لري مضبوطه و نه ته زکه هغه ته نشه د برکت پاتې ته په مسجد ونه کې سید راغه د نبی رسول مخ ته کېناس و ما خلفك ولي پاتې شه الم ته کنه اشتراط ظاهرا تقوا سنه خستي وزن لگا شامل دي تاریخ کړي وي د جهاد لپاره نو ولي موږ صلی الله علیه وسلم و ما او دې چې رسول الله که زه چرته راولګېږم او تا ته عذر کوم او د دروغ عذر درته کوم نو زه کولی شم لقد اوتیت جدلا الله ما ډېر چالاکي را کړې ده بعض انسان په خبرو کې ډېر چالاک وي بل سړی دوکه کولی شي دا چالاکي ما ته الله را نصیبه کړې ده زه یو سړی خطا کولی شم او چلو سره کولی شم نو که زه تا ته دروغ ویم نو ته خو به خوشحاله شې او ما نه به راضي شي بالحال ولا يوشكن اي يسخطك الله عليا قريبه ده چې الله به دې بيته په ما باندې غصه کوي ستا به ما سره بغض پیدا شي ځکه دروغ مې ویل د دروغو انجام خراب او که زه د ترشته وي ما نه ماته پته ده چې تجد علي فيه ته به غصه ما ته ځکه چې ما سره عذر نشته لیکن زه د الله د ذات نه امید لرم چې بیت به تمام الله رضا کی یو وخت اوقات بده سره چې ته بیت خوشاله شې نو لن نظر چې رسول الله زما هیڅ عذر نو اساس سوالی پاتې کړم نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زه پاتېګه استغفار مولا ونه کدل او دای ویل چې قم حتا یغزی الله فیک چې الله ستاسو مبارک څه په سلام وکړل بس پاګه باندې به عمل کوو چې الله ستاسو مبارک څه په سلام نازلې په دې ما بیان کې دا وایي زه بهر وسلم دا ګنا کبیره شوې ده غزا تبوک ته نه حاضر دل ګنا کبیره و غټه ګنا و د یو جهاد پر فضل دا ګیو ګنا وی نو په دې وجه باندې په دې حدیث کې دا راځي چې نبی رسول سلام د دیو سره خبرې به پرې غوډل او الله په صلیت یې وسپارل چې الله ستبارك په سلام په دې باندې کې چې وې زبار وته لم کله نو بازه کسان د بنو سلیمان او ما په سره له زمه ملامت کړم چې دروغ به دی ویلې نبی رسول سلام ته به دروغ عذر ویلې و ګناه خو شوی وې لیکن لقد كان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك نبي رزم تعالی استغفار کړو په دې دغونه به تمام شوی وي کړ منافقان عذرونه وکړل نو تاوم دا عذر کړو وکړ او استغفار به دل کړو چې تمام شوی وي ته ته ځان ترټه لنج جوړ کړو و هم د شي مابشه نه فیتو نه فیتو ترې چې اراده مو شو چې بیتو ورزمه او رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ځان بیتو دروځم کوم چې رسول الله صلی الله عليه وسلم وس را یاد شو اراده می دا وکړم بیت هم ویل چې رښتیا ښه ده رښتیا نه پرېدم او هغه می دا ته پوه شو کو چې را بل چا د شي کار کړل لکه ما چې څنګه وکړ نا وی ویل چې او یو کسان نور راغلی و چې یو هلال ابن امیه ده بل مرار ابن الربیع ده د دوه کسانو سم ستاب شنه کار وشه هغه می رښتیا ویل او د الله رسول دې جزای الله شي الله به تاسو کې پیسې لګي و ما او دوی جدا خود باندې کان خلق دی او د بدرین صحابه دی او صالحین خلق دی بس د دیو ز اقتدا کوم چې هغه څه په سره کې دغه دی ما سموش او دا لري چې ایمان دی په انسان کې او صحابه ټول کې د شی چې ایمان لکه دې حدیث د اخر نه دا معلومی دی چې څومره قوت ایمان په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول خلق ته امر وکړ ټول مدینه والا ته سلو زنان و طولو تی عمر وکو چه ده دی دری کسان سا خبری پریده مقاطع وشو لازمان سا مقاطع اما ایت سوک خبری مصره نکوی علاقه کی که بازار دزم سوک خبری نکوی او که شرطا زن لزه که چاسه ملی اویگم خبری نشتا او که کورت دزم خبری نشتا ده او داری تاگران خبر ده که دیو سویسه طول امت اغا خبری پری پریده دیر الوی خبر او دالله رسولم تی مرغول شو نارضا شو قران کې الله دا پریشانی خپل ذکر کړی دا چې دې سخت پریشانه دا ایمان وړ پریشانه شو کعب بن مالک فرمایي زما د عمر ګری شو خو بډاګانو او کورونه کې ناس او جړلې تر 50 ورځې پورې هغه جړا کړې و او مسجد ته باندې راتل د ډېر خفګان د وجه نه هر چې زومره ځوان سره و ما طاقت الله مال را کړې و سبا مسجد ته راتل د مسلمانانو جمع ته مو حاضر دلم چا خو جوان نه شړلم نو جمع مې کوله به ته وځم سلام باندې په خلکو اچو شابه سلام نه غست نبی صلی الله علیه وسلم خاله وشرال مغه باندې سلام واچو ناو سلام نه غست ورسته به متکثر شرل دا شوند خو زی په سلام باندې پټو کني خو زی هل حرک شفتيه شوند خو زی کني خو زی زب په منځ باندې شو درې دلم وای نبی صلی الله علیه وسلم به ما تکثر کله به شما وته چې وکړتل نه غوړه نشه ما خواړه ندی پریشانې کې مونږ وو تر دې چې ورځ وای زه د خپل کور نه وروته ما یو باغ ته لاړم د ابو قتاده رضوانو باغ چې دا زما د تر ژوند او من احب الناس الی ما ته ټول خلک ګډیر ګرانم تر ژوند ډیر محبت مو سره وو او چې دا باغ لورل ما سلام نه پواشه ها خبرې نه کولې ځان له باغ کې ناست دي ایمان ته تاسو فکر وکړئ د الله او د رسول په خبرو باندې دونه یقین چې خپل رور پرې فضل خپل بچي پرې فضل چې نبی رسول الله خبرې وسمه کوه ټول اوس پرې خوسته ځان له دې کې مزه خبرې نه کوي چې دلته پیغمبر نشته د خیر دی اوس وو بیو نو دوه ایمان ته ویل چې تاسو ما سلام ولې نه علي ولرضى الله رسوله جن من النظر امس انا احب الله ورسوله الله رسوله ما من هذا ولي سلامنا وبين متى خبره وكلاغه جوابنا راكو بين دريزه لما تو اخر شيء تنگ مكن اقدس سر دا جواب وك شاء الله ورسوله عالم يو خبر انه را هناك سر دا فرمائل شاء الله ورسوله خبوي شاغي من منا كدي بس ديك حكمت بج حاصل خبر داو وځه د باغ نبی تر وته رما او ډیر موږ جوړه لري چې ورته خلکو ټول موږ سره خبره پرې کوسته ودونه پریشانی ده. نو یو بازار کې وې روانو د مندینې په بازار کې ربل مصیبت راغی. هغه دا چې یو سړی د شام راغله د نبتی مینن باټه شام ده غله خرسی لګی. نو خلکو نن ته پوښتنه کوي چې دا کعب ابن مالک څوک دی او کوم ځای کې دی. و خلکو ته اشاره وکړه چې انده سره ده روان پدې کې هغه اسما خپل راغې او یو خطه مال راغ او زه کاتب ما خدم لستل شو او چې ما خط ولستن پدې کې د غسان بشار علی غله دا کافرام د څه وخت کې د مقینه پیدا شي د مقینه پیدا دی بادشاہ خطر علی غله د کعب مالک ته ویل دي سلام او د سلام نه بعد فإن الله لم يجعلك بالدار مزيعة ولا هوان تقدر کما چې سره ستاسو په کاوه کول او استاذ یا کول نه وړه بده خبره ده. او ما ته خبر را رسیدل چې ستاسو صاحب او ستاسو مرګره ان محمد رسول الله ستاسو بيځه ټکی او تاسو خبرې پرې غوښته دي ټول خلکو ته ویلې راشه زمنګ علاقه ته نواسي ک مم بدل بچی در دلته بدل اسمه قدر کو جهادات بدل کو خزه بدل در کو مال بدل در کو دل ترش دیو کې د شهید ایمان پته لګي چې دلته د الله پیغمبر هم ته ناراض دي خبري وسره نه کوي ټول مؤمنان هم وسره نه کوي او باشیانو ته کتنه لګي چې راځه موږ دلار صدر کو په دیو کې د شهید ایمان پته لګي زموږ مسلمانانو کې خدا مرز ده کې چرته د یو شړی نه لښانې خپشېسته حق پرې دي والله چې نشه کوم ډیر لیدلې دي یو مولا د یو ځینې تنخوا مقرره وه د مؤسسې نه هغه مؤسسې په تنخوا بنده کې ستاسو حدیث ته به پرېوځي هغه تا تنخوا بنده کې بس موږ علي حدیث نه یو دا به ایمان دی هغه دا دی حدیث ته کې دا به ایمان دی دا تاسو څنګه پرېوځي په 3000 روپۍ باندې زموږ د خلینو یا د بل خلینو به شي ته سره ورسي بد اخلاقی به سمونږو هغه دا دی حدیث څنګه غلط خلې دی راشه دا قران او حدیث پرېاله ایستاګه پرې زما په بد اخلاقی باندې ته څنګه قران او حدیث پرې دی ولی تاکید پرې دی یا دی مرګونی د zarar یا دی مرګونی د بد عمل د وجنه ته څنګه حق پرې دی دا ایمان ضرورت ده نه نی پرې ودی دی انسان سم دی نه پیل اندره زکه او دی خلکو ته په ورکه د نه ایمان سره د دې ټونه پریشان نه هغه ایمان نه پرې خدای نه دین پرې خدای او کعب وای چې ماته بد ازمکه دا ازمکه نه ښکاره کړه دا ازمکه دا کنه بل څه شه ټونه پریشان مونږو وضاقت عليهم الارض بما رحبت قران وی زمکه په انتهای تنگه پریشان پدې کې ما ویل چې هاذا من البلاء دا مې مصیبت چې کافر اوس راځي مونږ کې تمه پیدا کی زمنګ نه تمه کوي وې دا خدمه و نه شکاو کورته مې یوړو په تنور کې مې واچو سم مې وزر کافر ته وګوره ما ته دعوت راکړي ټیک دا مانې د رسول الله سم خپې مانې د مرګري مؤمنان خپې په الله باندې چې واخره ولې بیت به خوشاله شي ایمان خو زنه شي پرې کول دا ختم ولا وسه زه صلیخ راځي په دې کې تیر شو نو بیا نبی رسول الله مو جواب راولېګا ما ته جواب راولېګا چې ته د خزنه جدا شې وسه په یو خزنه چې هغه به موږ سره تعلق ساتي خپل خزنه د دې نه جدا شې نو ما غوښتي ته یې څوک چې را لګلې وو چې طلاق یې کوم کسنګ دې جدا شې مې نه صرف جدا شې نزدېکټ به سره نه کې وې ما خپل کې ته ویل ځانه زم ځان سره مو ته ځانه کې پلار کلاش ما سره ته مو سره غو هنور دوه تم جواب ورولې غو چې تاسو مم خزنه جدا شې پدې کې د هلال خزر الله رسول الله د شکایتو کې چې رسول الله زما د خوند سي بډا ده کمزور د خدمت شو کې نشته کزو د خدمت کوم ته د بده غني دی ایمان تاسو ګوره د نبی رسول الله خبره د خوند په مقابله هغه اخلي خوند پرې دی د الله رسول ته ځخه خیر د خدمت کولې شي لیکن لایق روان نه کې نزدیکی کې بدته نه او یا رسول الله غو نزدیکته هغه چې هغه وخت پر هغه له دنه هغه نه جوړی لګي یو شي له وتی نه جوړ نه لګي جما کول او خپل خیر سمې راوړل د خوشحالي باندې کېږي د مستی باندې کېږي هغه په کوم حالت کې دی او دې خبرې ته غواره ادا شرته کولې شي په دې کې مصیبت په خسخ کا تردی چې 50 ورځې تیرې شولې 50 ورځې چې خبر ورسېدله مصیبت انتهای سخت شو او دا د الله قانوني چې کله مصیبت سخت شي نو به پاره کې اساني راولي نو به په کومه طریقه باندې دی توبه الله راولې غلا دا واقع وګدادا په بل درس کې ان شاء الله تعالی کله سبحانه تعالی موږ تاسو ته ژوند راکې به پوره کو الله سبحانه تعالی دې موږ تاسو ته دین بشیرت راکې